Ne menj el, Peti, ne menj el! Mondhatom, hogy ha már a szeptember óta most az influencerek a fő téma, megnéztük, hogy melyik platformon kik mennek, milyen könyveket írnak, stb. Stb. Influencer fórumok, csomó dolgot megnéztünk, de mondhatom, hát ha valakiben benne ragadt egy kérdés, óhaj, sóhaj, meglátás, és akkor azokat kiírtam a YouTube-ra, kiírtam az Instagramra, most akkor gondoltam, hogy megnézzünk párat, hát ha ami érdekes, azt meg benne hagyom a vágott anyagba. Az a végcél, rájöttem, hogy föl kell húzni ezt az egészet, hogy a végén legyen egy kávézom, és akkor ott fog menni néha az élő adás, és akkor be lehet ülni, az emberek ott ellen lesznek, vagy lesz egy jó kis kávézó, én délután beállok egy kicsit kávékat csinálni. Ennyi. Nem ezt a szarságot csinálom, ezt a felőrli lelket, ez a fos. Na jó, hol tartottunk? Szóval akkor kérdésekre válaszolunk. Nem mindennel fogtok egyetérteni velem, de jobb, ha tudjátok, hogy nyilván nekem van igazam. De aztán nyugodtan tegyétek hozzá, hogyha valami okosságot tudtok mondani. Na, itt az első kérdés, akkor vannak fix hirdetési összegek, vagy minél nagyobb a márka, annál több pénzt kér. A legtöbb influencernek nagyjából megvan, hogy mennyit kér egy-egy hirdetésért, megvan, hogy mennyit kér egy Instagram posztért, de aztán nyilván lehet kivételt tenni, hogy mondjuk ezt, nagyon szeretem ezt a márkát, és akkor neki olcsóbb, de nem úgy van, hogy ha Jóska Pista idejön, hogy a pékségét reklámozzam, és neki 5000 forintja van, akkor 5000-et kérek, mert ez olyan, hogy érted, valami szolgáltatásod van, aki megvan, hogy mennyi az ára, aki nem tudja kifizetni, az ne kéri a szolgáltatást. Nyilván, hogyha valaki egy hirdetést vesz, az X pénz, de hogyha valaki azt mondja, jó, akkor sorozatosan minden hónapban támogatlak, vagy több videó, akkor lehet ilyen kedvezményeket kialkudni. De hát ez ilyen a világ. Ez mindenhol így megy. Na jó, következő kérdés. Mi alapján árazza be magát a reklámoknál? A piac árazza be. Megvan, hogy kb. A hasonló influencerek mennyit kérnek, megvan, hogy általában mennyit fizetnek ki, és ez is hosszú évek közben kialakult, hogy kb. Miért mennyit lehet kérni, meg nyilván megvan, hogy valaki mennyire hiteles, az is hozzá lesz, mennyien nézik, mennyien követik. Közgazdaságtan itt is közbejátszik, mindenki úgy árazza magát, hogy annyi pénzt kér, amennyit kifizetnek. És akkor, hogyha nem tudják kifizetni, akkor vagy lejjebb megy, mert nagyon szüksége van rá, vagy azt mondja, jó, akkor köszönöm szépen, nem kell. De hát mindenkinek máshova az inger küszöbe. Nyilván van egy csomó influencer, aki minden szart elvállal, és vannak influencerek, akik meg nagyon megválogatják, hogy kikkel dolgoznak. Nekem, látjátok, hogy nincs sok, hogy mondjam, szponzorációm, és nem csak azért, mert én válogatos vagyok, engem nem is keresnek annyian, és ha keresnek, akkor is általában problémás vagyok. Nem szeretem az ilyen dedikált videókat, azt szeretem, hogyha meglévő videóba beépíthetem, amit amúgy is megcsinálnék, és nem szólhatnak bele. Csak azt nem mindenki fogadja. Úgyhogy én válogatos vagyok, de szerencsére nekem meg máshonnan is jön bevétel, nem csak. De hát nyilván van például TikTokon, nem lehet csak úgy reklámbevételt kapni, vagy akinek rövid videói vannak, azok nem élnek meg annyira csak a YouTube bevételből. Szóval nekem ilyen szinten pont szerencsés, hogy hosszú videóim vannak. Tomi csinálja a legjobb dedikált videókat, szerintem, azt mondja Bubi, amúgy tényleg nagyon jókat csinál, és kreatívakat, és belerakja a munkát. Nem tudom, láttátok az előzőt, azzal is itt voltam, láttam, hogy mennyit szarakodott ezzel a fényfestéssel, úgyhogy nem spórolja meg a munkát, az biztos. Bennszülött Bálna esete elég frusztráló, a YouTube hozzáállása tényleg ennyire dilettáns? Amúgy igen. Sajnos elég dilettáns a YouTube. Az a baj, hogy a YouTube hozzáállását ennyire lehetne összefoglalni, mert nincs rendes ügyfélszolgálatuk, szóval olyanok, mint az MVM, csak ők egy világcég, és nyilván több milliárdan használják, úgyhogy nincs egy ilyen ügyfélszolgálat, hogy ezt mindenkinek válaszoljanak. Hogyha már ilyen partner vagy, akkor nekem már sikerült egyszer egy csettel beszélni, nem gondolom, valami indiai srác, ahova ki lett az egész szervezve, hogy ott válaszoltak dolgokra, de amúgy nem nagyon lehet a YouTube-ot elérni. Ne úgy képzeljétek, hogy nektek, hanem meg vagy nekem, hanem még olyanoknak is, akiknek még millió feliratkozói vannak, ők se tudják egy-egy problémájukkal elérni. Ez volt régen a fő vonz ereje az ilyen ügynökségeknek, vagy mik ezeknek a YouTube partnereknek, hogy ők valahogy valami módon lehet, hogy el tudták érni a YouTube-ot, hogyha valami probléma volt, de most már szerintem nem olyan egyszerű nekik se. Sajnos az, hogy ennyi tartalom felkerül, abban benne van, hogy a legtöbbször automatikusan algoritmusok döntik el, hogy milyen tartalom milyen, és hiába lebbezel fel, elég frusztráló ez. És a Bálna esete is elég frusztráló, aki ugye csinált egy amúgy nagyon jó videót, hogy remélem még visszakerül, arról, hogy mennyi influencer reklámozza a szerencsejátékot gyerekeknek, és letiltotta a videóját, hogy ő szerencsejátékot reklámoz gyerekeknek, miközben ők pont ezt kritizálta, de közben akik tényleg szerencsejátékot reklámoznak, azoknak a videóját nem tiltotta le. Szóval ez rohadtul frusztráló, és remélem, hogy megoldódik majd, mert ez tényleg nevetséges. Szevasz Ádám, szerinted mikor durran ki az influencer Luffy? Ez olyan, mint azt mondanád, mikor pukkan fi a marketing Luffy? Hát ez nem egy olyan dolog, amit ki fog mostanában durrani, mert nem Luffy, mert az influencerek arányaiban még mindig a legolcsóbbak, ezt tudni kell. Még hogyha sok influencernek egy kampányra kifizetnek összesen milliókat, hogyha nagyon nagy a kampány, lehet, hogy cég kifizet 10 milliókat, van 10 millió egy influencer kampányra, és bevonok mondjuk 10 influencert, nagyon sok emberhez el lehet érni, fiatalokhoz, akár hogyha okos vagyok minőségi módon, de mondjuk 10 millióból a tévében labdába se lehet rúgni. Az, hogy egy tévéreklámot leforgas, 20-30 millió forint, általában egy igényesebb tévéreklám, és akkor utána még a tévében az, hogy hirdesd a reklámjaid, de szóval egy ilyen tévés kampányra sokszor 100 milliók elmennek. És akkor most kihez értél el? Ott is nagyon sok emberhez el lehet érni, és annak is megvan az értelme, de hogyha fiatalokhoz, vagy nem feltétlenül az idősebb réteghez akarsz elérni, akkor elkölthetsz a tévébe 100 milliókat, de közben egy influencereknél elköltesz 10 milliót, és többhöz fogsz elérni egy okos kampánya. Az már nagyon-nagyon változó, hogy ki mennyire hiteles az emberek szemében, aki minden héten mást hirdet, az lehet, hogy annak nincs akkora hatása, mint az, aki megválogatja ezt, és valami olyat tud lerakni, ami tényleg érdekes. Peti azt írja, egy jó influencer, ha hiteles, akkor az egyik legjobb hirdetési lehetőség. Pont a személyesség miatt. Szóval szerintem kipukhattad, az a max a rossz hitvány influencerekben való bizalom. És szerintem a legerősebb influencer marketing az olyan, ami nem is teljesen influencer marketingnek nevezném, de hogy akinek ilyen speciális réteg nézi. Szóval mondjuk egy tech csatorna, hogy mit mond egy adott techről, az nagyon sokat számít. Vagy egy kisebb, mondjuk egy társasjátékos csatorna, lehet, hogy a társasjáték nem akkora biznisz, így globálisan, de akit érdekel a társasjáték, azok követik azt a csatornát, és hogy ő mit mond majd arról a társasjátékról, sokkal nagyobb befolyással van arra az adott közegre, mint hogyha megkérnék a egymilliós csatornát, hogy hirdesse ezt a társasjátékot. Nyilván akkor is eljutna egy csomó emberhez, de lehet, hogy századannyi követője van annak a társasjátékos csatornának, de azt csak azok nézik, akik tényleg valószínűleg érdeklődnek a társasjáték iránt, és az egy sokkal hatásosabb marketing forrás. Figyelj, Betyár, lehet azt mondani, hogy valamilyen kampány miatt te sose fogsz valamiből többet venni, de ez nem így működik, hogy nem így tervezik a kampányokat, hogy meglátja a öreg Betyár a hirdetést, és akkor megy is a boltba, hanem hosszú távon márka így a fejedbe legyen, hogy így ismered, és akkor hosszú távon beépül az, hogy ott van valamiből 5 fajta, vagy 10 fajta márka, de az egyik az, amiről mindig hallasz, akkor ha majd ott állsz a boltban, akkor valószínűleg akkor azt fogod levenni, mert már arról hallottál, az egy ismerős, az bizalmat épít. Ez az, hogy nem egy terméket akarnak eladni, hanem egy életérzést csomószor. Nyilván vannak olyan termékek, aminél nem az életérzés segít, hanem hogy mondjuk a technikai specifikációk, vagy az, hogy olcsóbb, vagy az, hogy akciós. Miért van annyi belőlük? És hogy él meg ennyi? És miért mindegyik ugyanolyan? Nyilván, aki egész nap a influencer fórumokat bújja, az úgy érzi, hogy nagyon sok van belőlük, aki meg nem figyeli, az nem tudja, hogy mennyi van belőlük. Szerintem amúgy nagyon sokan félreértik, és azt hiszik, hogy összes influencer duskál a pénzben, de ez nem így megy. Akik duskálnak a pénzben influencerként, az egy kis réteg. Csomóaknak ilyen átlag megélhetés biztosít, van, akinek csak mellékes, van, akinek mellette van egy csomó dolog. Nem lehet azt mondani, hogy mind megél belőle. Nem az influencerek egyformák, nem az influencerek alakítják azt, hogy mi az igény, hanem van az igény, és akkor az influencerek közül, vagy az emberek közül azok lesznek híresek, akik ennek az igénynek megfelelnek. Szóval az, hogy milyen influencerek híresek, milyen influencereket követnek sokan, az nem az influencer világról mond el sok mindent, hanem arról az országról, arról a internetes kultúráról, ami itthon van, vagy ami köréjük épült, ami gyakorlatilag az emberek igényeit mutatja meg. Szóval, hogyha sok semmit mondó agyhalott influencert követnek szerinted Magyarországon, akkor az amiatt van, mert erre van igény az embereknél. Biztos van egy csomó értékes is, és azokra nem volt igény. De amúgy van sok értékes is, szerintem, akire igény is van, szóval nem írnám le ennyiben, nagyon sok értelmes, értékes ember van, akit sokan követnek, de Ne az influencerekben keressétek a hibát, azért, mert az embereket ez érdekli. Mennyit keresnek vajon? Ez olyan, mint azt kérdeznéd, hogy mennyit keres egy üzletember? Hát mennyit keres? Hát mindegyik mást. Aktát tologat valahol, az kevesebbet keres. Aki meg vezérigazgató egy kurva egy cégnél, az sokat keres. Cserébe amúgy sokszor ugye több a tudása is, akár ez mondjuk influencereknek nem mindig van így, vagy több felelősséget is vállal, ez sincs mindig az influencereknek így, de a nap végén ott tartunk, hogy ez nincs olyan, hogy egy influencer mennyit keres, mert lehet, hogy valaki csak mellékesen megkeres 50 ezer forintot havonta ebből, van, aki meg több milliót keres. Hát most ez ilyen. Bár lehet tisztességesen keresni, átlag, jóval átlag fölött az influencerségből itthon, az igazán nagy pénzeket nem az influencerséggel lehet keresni. Akik világszinten 10 milliókhoz elérnek, ott már azért óriási pénzeket lehet keresni, de itthon azért egy tévés arc sokkal többet keres, egy focista is többet keres, egy neres ezerszeresét keresi. Szóval most ilyenkor nyilván az influencerek vannak szem előtt, és lehet rájuk irigykedni, hogy mennyi pénzt keresnek meg minden, de jó szakember, tudom is én, aki házakat épít, vagy asztalos, amik most hiány szakmák, sokszor jobban keresnek szerintem, mint egy közepes influencer, vagy akár egy nevesebb influencer. Arról nem is beszélve, hogy tegyük fel, hát ugye már szétcseszték a katát, úgyhogy mondjuk KFT-t kell csinálni az influencernek, akkor mondjuk azt mondja a Coca-Cola, hogy bazzeg, én hirdetni akarok, akkor van 1 millióm erre. És akkor azt mondja a ügynökség, hogy jó, abból leveszek, jó esetben 400 ezeret, és akkor 600 ezeret odaadok az influencernek, akivel amúgy jól járok, mert hogy mondjam, azért is jól járnak szerintem az influencerekkel, és erről nem beszéltünk az előbb, amikor, hogy az influencer ez tényleg megcsinál mindent. Megcsinál a képet, ha csak egy kép, és ugye megadja neki rögtön a közönséget is. De egy más hirdetésnél úgy van, hogy le kell forgatni, vagy meg kell csinálni a képet, ki kell találni, de ez az influencer mindent megcsinál helyettük. Szóval nem mindig, de egy csomószor kitalálja a videót, leforgatja a videót, megvágja a videót, és rögtön egy közönségnek kirakja, de mondjuk egy normál hirdetésnél az influencerek előtt ugye külön embernek le kell forgatni, megvágni, és aztán még rengeteg pénzt beletolni, hogy csomó emberhez eljusson, és az sokszoros összeg, mint egy influencer kirakja. Szóval még szerintem még mindig majd egy idő után ennél drágább lesz az influencer biznisz emiatt. Szóval akkor mondjuk 600 ezeret odaad az influencernek ezért, aki még lehet, hogy mondjuk valaki forgat neki, meg valami, akkor még azért akkor neki is fizetnie kell. Azt, hogy mondjuk ez bemegy egy cégbe, utána a cégnek egy csomó adója van, azt, hogy kivedd azt a pénzt, és felét be kell fizetned, hogyha minden adót, akár amikor fizetést tesz magadnak, akár mindenféle társasági adó, minden lószart, meg könyvelőt kell fizetni, meg irodát kell fizetni, és a nap végén ott van az influencer, és keresett mondjuk 250-300 ezeret ezen a dolgon, miközben még a Cola 1 milliót adott a legelején a dolgoknak, szóval ezt is bele kell venni, hogy nem úgy van, hogy a Cola kifizet 1 milliót, és akkor ő neki a zsebébe 1 millió landol. Ja, hát ha mostanában bárki kért árajánlatot festőktől, felújításra, mi kértünk egy árajánlatot egy új lépcsőre, hát most mondtuk, hogy akkor most lehet, hogy nem is olyan fontos ez. Borzalmas drága minden. Az, hogy az influencerek is van, aki drága, hát igen, egy vízvezeték szerelő is, egy villanyszerelő is kurva drága. Csak őket nem látod, és nincs a szem előtt, hogy mennyit keresnek. Szóval én azt mondom, hogyha döntesz, hogy na jó, most mi lesz belőlem, influencer legyek, vagy villanyszerelő, én azt mondom, legyél villanyszerelő, mert ott tuti állandóan tele leszel munkákkal, és ott tényleg tele leszel munkákkal, influencer meg vagy leszel, vagy nem. Valószínűleg nem. Szerinted miért olyan belterjes a YouTube, és miért kezd egyre jobban hasonlítani a köztévére? Szerintem nem belterjes YouTube, de ez olyan ilyen kívülállóként így belelát az ember mindenfélét. A YouTube az még máig olyan, hogy bárki feltölthet videót, és bárki eljuthat. Akár nulla segítséggel is más, egy csomó emberhez. A tévében nem tudsz csak úgy bekerülni, hogy na, hello, jöttem, vezetném a műsort. Abban nyilván van egy, ha nem is belterjesség, de magyar médiában érződik ilyen, de a YouTube-ra bárki feltölthet videót, bármikor jöhetnek új arcok, vagy TikTokon is, szóval nem gondolom, hogy belterjes. Az, hogy utána emberek, akik hasonló dolgot dolgoznak, azok megtalálják egymást, akik szimpatikusak egymásnak, ez szerintem természetes. Sőt, itt az ember vágyik is erre, hogy beszélsen mással, meg vágyik a normális emberek társasága, egyfelől már ismeri őket, mert látja a YouTube-on, szóval el tudja dönteni itt könnyebben, hogy most ki a szimpi neki, meg ki nem. De másfelől meg ez egy magányos szakma olyan szinten, hogy érted, ha most van egy, vagy egy cégnél és dolgozol, ott vannak a munkatársak, tudsz velük beszélgetni, de itt egy csomó ember otthon dolgozik egyedül, úgyhogy ezért tök örül, amikor valakivel, aki hasonló dolgozik, hasonló helyzetben van, hasonló dolgokat él meg, tud vele beszélgetni. Szóval ez nem tök jó. És ez az, hogy a társaságok kialakulnak egy munka körül, az nem csak a YouTube-on van, hanem mindenhol máshol. De hogy a köztévére nem tudom, hogy miben kezd el hasonlítani, ami lehet, hogy belterjes, és ezt én is érzem a saját bőrömön, hogy a hirdetési piac. Lehet, hogy ott a hirdetési terület az tényleg olyan, hogy csomószor hirdetnek olyan influencerekkel, akit lófasz nem követ. Tényleg a nagyanyámat többen követik és lájkolják, és velük mégis hirdetnek. Hiába már rég nem nézi őket senki, hiába már nem, és ugyanúgy kurva sok pénzt biztos elkérnek, miközben mondjuk egy-egy csatorna, akit új, vagy nagyon sokan nézik, az nem keresik meg. Úgyhogy lehet, hogy a hirdetésben lehet, hogy benne kell lenni olyan körökbe. Szóval én azt gondolom, hogy a YouTube nem belterjes, és a hirdetési közeg az lehet, hogy az. Ez van. Velem nem szeretnek annyira hirdetni az emberek, nem is szoktak csak úgy megkeresni az ügynökséget, kivéve, hogyha kifejezetten a cég kér engem, akkor kénytelenek. VPN-ek meg szoktak keresni, meg mi az a tankos játék, meg minden, azokra nem is szoktam válaszolni, bár most már ha ötször írtak egy VPN miatt, visszaírom nekik, hogy visszaírok egy összegnek, a szokásos összegemnek a kétszeresét, és azt mondják, hogy jó, hát akkor jöhettek. Van az a pénz, amire egy VPN-t fél percbe bemutatunk majd a csokival. Nem a legszörnyűbb dolgok, lehetne rosszabb. Neked mi a véleményed a terhes vlogokról? Én nem nézek terhes vlogokat, de szerintem biztos azt is lehet ízlésesen, meg érdekesen. Figyelj, ha valakit szeretsz, és az életét követed, akkor az egy terhesség, az nyilván egy óriási nagy dolog egy ember életében, és van, aki ezeket szereti. És szerintem alapvetően az, hogy valami terhes vlog, az nem szörnyű. Ez egyfajta életesemény, ami megtörténik az emberrel, és lehet abból is értelmes, érdekes tartalmat gyártani. Ha valaki influencer, akkor általában extrovertált? Vagy csak az interneten nyílik meg? Én nekem az a tapasztalatom most, hogy elég sok influencert megismertem az elmúlt pár évben, hogy ha valaki influencer, az általában pont, hogy introvertált. És én azt látom, hogy az influencerek nagyon nagy tetemes része az introvertált, csak így szeretnek valamit alkotni. De nyilván én nem olyan influencerek társaságát kerestem, akik ezek a láthatóan feltűnően extrovertáltak, akik csak szerepelni szeretnek, hanem nyilván én magamtól is az alakult ki, hogy azokat követtem, azoknak a társaságát kerestem, akit úgy érzem, hogy valami értékes, érdemes tartalmat adnak, és mögötte azt éreztem, hogy valami értékes, értelmes ember van. De biztos van az influencereknek is egy olyan rétege, akik ilyen nagyon extrovertáltak, és imádnak szerepelni, csak én nem biztos, hogy azokat követem. Csomóan, akik ilyen művész típusúak, legyen az zenész, legyen az videós, legyen az filmes, legyen az ilyenek, azok egy csomószor introvertáltak, csak egyszerűen az, amit ők csinálnak, szóval szeretnek videókat csinálni, szeretnek zenét csinálni, az úgy lehet megélhetés, vagy hogyha mondjuk befutnak vele úgy, hogy még erre nem is gondoltak, hogy valami megélhetés lesz, mert legtöbben úgy kezdik, hogy szerintem csak szeretik csinálni, és aztán befutnak, mert jók. Jók benne, legyen ez zenész vagy videós, az nekik egy csomószor az, hogy sokan követik, az nem a cél, hanem az egy ilyen dolog, amit el kell viselni. Csomóan zenész ebbe bele is őrül, mert nekik még durvább, amikor mennek turnére, és csomószor ott vannak ilyen őrületes sok ember, és hordozgatják őket napról napra egyik városból a másikba, és az biztos egy óriási nagy teher lehet lelkileg. Egy olyannak, aki amúgy nem ezt szereti a zenélésben, hanem hogy így alkot valamit a semmiből. Én nem tudom, hogy introvertált vagy extrovert. Nem vagyok olyan teljesen introvertált, mint hogy az emberek szeretik, vagy annak nevezni magukat, de extrovertáltnak sem mondanám magam, de közben én szerintem, hogyha ismerős társaságban vagyok, akiket ismerek, akik között kényelmesnek érzem magam, ott inkább extrovertált vagyok, de egy új társaságban, vagy akiknek hát nem ismerek, abban meg kussolok, mint az állat. Úgyhogy én valahogy így működöm. De próbálom tanulni, hogy hogyan kell az emberekkel bánni. hogy nem mennek tönkre a kommentek és média visszhang miatt. Aki ezt írta, annak üzenem, hogy nem mindenki kerül akkora média visszhangban amúgy, mint te, de influencerekről általában a hagyományos média az szeret hallgatni. Csak akkor veszi elő őket, ha valami balhé van. Ez az egyik. De amúgy a kommentek meg pont most a TikTokon több videón keresztül értekeztem erről a dologról, de szerintem, hogyha valakinek ez a munkája, érted, lehet az, hogy nem használod a social médiát, és akkor nem is kapsz kommenteket. Lehet az, hogy nem olvasod, lehet, hogy nem csinálsz videókat, nem csinálsz. De az, hogy videókat gyártasz, meg tartalmat gyártasz, és ebből érsz, az gyakorlatilag ez minden munkának vannak hátrányai, itt ennek is vannak hátrányai. Nem sok építő kritikát fogsz kapni, el kell fogadni, hogyha már mondjuk követ 100 000 ember, akkor eljut a pofád egy csomó olyan ember, akinek nem fogsz tetszeni. És nem lehet, el kell fogadni, hogy nem fogsz mindenkinek tetszeni. És az egyik azt mondja, hogy az új videódról ez volt egyik legunalmasabb videó, a másik azt fogja mondani, hogy ez volt eddig a legjobb videó, és akkor rájössz, hogy mindenki annyiban különbözik, hogy mindenkinek nem fogsz tudni megfelelni, és el is kell engedni minél hamarabb. A média visszhang meg szerintem munkás. Olyan szinten, hogy én ebből sportot üznék, hogy nyugodtan lehet trollkodni meg. Én nem tudom komolyan venni ezt a hagyományos médiát. Ugyanolyan emberek írják, csak egyszerűen valahogy azt gondolják az emberek, hogy valamilyen újságban megjelent, az már komolyabb. De nem. Hogy lehetek könnyen milliárdos influencer, akinek a segg alá tolnak mindent is? Hát szerintem itthon sehogy. Mondanád, hogy poén kérdés, de csomóan azt hiszik, hogy itt a milliárdosok az influencerek. Meg... Szóval azt se téveszem meg, hogy egy csomó csaj, aki ezt a luxus életet hirdeti, az azért valamennyire nem teljesen így van. Tudom, hogy meg fogtok lepődni, de hát azért itthon ami itthon a gazdagnak számít, az néhány országban kinevetnék, és a büdös prolinak el lehet adni egy csomó dolgot luxusnak, ami igazából nem az. Ha milliárdos akarsz lenni, akkor ne az influencer szakmába gondolkozzál, hanem a oligarcha szakmában. Általában az igazi milliárdosokat nem ismered. Szóval vannak a híres emberek, meg vannak a milliárdosok, akik a híres embereket egy csomószor felhasználják. Szóval a tévében, és lehet, hogy nagyon gazdag a Majka, nyilván egyik legismertebb ember itthon, nagyon keresett műsorvezető, de hidd el, hogy a milliárdos, az igazi milliárdos nem a Majka, hanem akit a Majkát alkalmazza, aki kifizeti őt, aki mondjuk a tévé tulajdonosa, meg ilyenek. Össze lehet ezt a kettőt keverni. A könyvötletet kifigurázná az influencer könyveket, vagy tényleg magadról szólna? Hát úgy terveztem, most elmondom az alap, amúgy úgy azt akarom, hogy megírom ezt remek könyvet, és utána óriási siker lesz, és ezért majd filmet akarnak belőle csinálni, és engedem, de csak akkor én rendezhetem. Pár száz millióból én olyan jó filmet tudnék csinálni, és itthon az egy kisköltségvetésű filmnek számít. Állam azt mondja, hogy 300 milliót ad egy filmre, én beviszek annyi embert, mint egy, nem tudom, dobókat a film, meg ilyen szarok. Szóval itthon már milliárdokból készülnek az új filmnek. Pár száz millió az tényleg nagyon kis költségvetésnek számít. Szóval én adnék magamnak pénzt. Mindegy, ez az én véleményem. De igen, gondolkoztam, hogy milyen influencer könyvet írnék, és átgondoltam, hogy igen, egy ilyen tipikus influencer könyv paródiát gondoltam először. Közben így folyamatosan így mindig egy kicsit, ezt egy kicsit máshogy írnám, ilyen, ugyan, olyan, és így a nap végén arra jutottam egy csomó gondolkozás után, szerintem úgy lenéz is, hogyha ez egy sztori, ami emberekről szól. Alapvető dologból annyit tartottam meg, hogy van egy influencer, aki könyvet akar kiadni magának, hogy tudod, hát hogy PR-ban az jól néz ki amúgy. De nem az influencer szemszögéből játszódna a film, hanem a ghostwriternek a szemszögéből. Szóval lenne egy ilyen 40-50 éves, kicsit kiégett író, akinek hát annó nagy ambíciói voltak, de mert annó még írt pár nagyon jó életrajzi könyvet, meg ilyenek, de most már egy kicsit elfeledett ember. És őt bízzák meg, hogy egy ilyen nagyon éppen menő fiatal influencernek írja meg a könyvét, és ezért egy csomót kell találkozniuk, és ez egy ilyen fish out of the water story, hogy egyszerűen egy ilyen kiégett idősebb csávó belekerül ebbe a mai influencer világra, ami nyilván egy kicsit föl lenne nagyítva, hogy hogyan élnek a mai influencerek, milyen Logan Paul szintre, és az ő szemszögéből tapasztaljuk meg, de közben nyilván a influencerről is kiderülnek majd olyan dolgok, ami egy kicsit így árnyalja az egészet, de hogy hogy a kettőjük, hogy mondjam, kapcsolatára építene. Hogy az egyik, hogy tudnak egymással hatással lenni, a két világ hogyan találkozik, és az egész az írónak a szemszögéből lesz. De közben néha ugye leülnek, hogy megvitassák a könyvet, belemennek dolgokba, de szerintem ez érdekes, szerintem ebbe az influencer világba belerakni egy írót, aki teljesen más gondol a világról, de már kicsit megsomanyodott. Mindketten tanulhatnak mindkettőtől. Én azt mondom, ebből lenne egy jó sztori. Azért mondom el, mert most ha valaki ezt megírja, akkor én itt elmondtam, szóval akkor lehet mutogatni. Arra gondoltam, ezt megírom. Szóval ez egy jó könyv lenne. Ilyen jeleneteket is kitaláltam, de alapvetően szerintem ez nem dráma lenne, hanem nagyon sok vicces jelenet lehetne belőle. Keverném a Californication-t egy kis Good Will Hunting-gal. Én erre gondoltam. Tessék! Ezt csinálnám meg, akár filmben, akár könyvben. Mit szóltok hozzá? Nyilván ez még alakul egy csomót. Ja, lehet, hogy Kickstarter-t kell indítanom rá. Hát figyelj, megírom könyvbe, és hogyha jó, akkor utána csak érted, egy könyvet megírni, ez keci sok idő. Meg általában úgy van, hogy írsz 10 könyvet, és talán a 10. jó. Itt van, levédettem. Hogyha ezt valaki ellopja, akkor megy a feljelentés. Imola kérdezi. A Facebookos sorozatnak várható valamikor folytatása, tőkön ülve várom hónapok óta. Örülök. Így nem emelkedett ki így nézettségbe, de szerintem is jó volt, és akarom folytatni, csak ahhoz, hogy ebben jobban elmerüljünk, én erről akarok csinálni egy doksi filmet. Látjátok, mennyi dolgot akarok csinálni? Csak az a baj, hogy ilyen videós tartalomgyártóként nem lehet azt mondani, hogy jó, most évig egy videón dolgozom, mert úgy, hogy én nulla szponzorom van, csak akkor egy évig nincs bevételem. De hogy egy szép napon majd szeretnék ilyen nagyobb hangvételű videókat is csinálni, és ott van mibe elmerülni a Facebook kegyetlen kénköves poklában, úgyhogy én mindenképp visszatérünk rá. Most remélem, hogy a következő hónapokban egy kicsit újra rendeződik a csatorna, és akkor kicsit koncentrálhatok olyan dolgokra, amik szerintem engem előre visznek, és tudják eddigi munkáimat, olyan dolgokat kiosztani másra, akik szerintem jobban is csinálnak, mint én. Zsolt kérdezi, én megköszönni szeretném ezeket a jól összeszedett videókat. Rengeteg olyan influencert láthattam, akiről többnyire szerencsére nem is tudtam. A politikai videók miatt lettem állandó fókuszcsoport néző, szóval nem ismertem nagyon ezt a világot, de jó, hogy kicsit bővültek az ismereteim. Hát én is mindig erre fogom, hogy azért jó tudni, hogy mi megy itthon, de nem tudom, hogy mennyit épített ez rajtad. Az, hogy mennyire van összefoglalva, az meg videónként változó. Általában amúgy, bár nem látszik, azért vannak jegyzeteim a videókhoz egy csomószor. És akkor próbálok azokon a pontokon végigmenni, de hát nem mindig ennyire felkészült vagyok. Dorottya, nem kérdés, de gondoltam elmesélem. Pár hónapja megismerkedtem egy sráccal, és arról beszélgettünk, ki mit néz YouTube-on. Előkerült Potyondi Edina, Partizán, stb. Micsoda Lipsi fertő. Aztán mondja a srác, hogy néha szokta nézni azt a 20 éves meleg srácot, akik ott kiabálnak egymásra egy lakásban. De a csatorna nevére sajnos nem emlékszik. Nagyon sokat gondolkodtam, és rájöttem, hogy Ádámról és Tekiről beszél. Azóta együtt vagyunk. Hát sok boldogságot. Szóval, hogyha valakinek annyi jönne a videóimból, hogy két meleg ember egymással ordibál, akkor nem tudom, mit mondjak neki. De jó, lehet, hogy nagyon felületesen nézte, de szerintem egy a Teki az már nagyon rég nem szerepelt. Vagy csak így elmegy a háttérbe, vagy csak hallatszódik a háttérbe. Egymással nem szoktunk ordibálni annyira. Inkább a képernyővel szoktunk ordibálni. Hogy mondjam, azért utána néznék ennek, hogy milyen elnyomások vannak azokban az emberekben, akik azt látják, hogy két férfi ember szerepel egy videóban, és akkor azok már biztos melegek. Érdekesek az emberek. De hát engem nem zavar, hogy valaki melegnek néz. Hát nézzenek. Na nézzük Ritát. Rettentően érdekes lenne egy céget képviselő, olyan céget, aki aktívan foglalkoztatja őket, meginterjúztatni, hogy mi alapján választják ki őket, hogy szerintük a cég identitását hogy képviselik, és meddig terjed el nekik ebben a tűrés határuk, mármint a cégnek. Kettő dolgot szerintem tisztázni kéne, ami szerintem félreértés az, hogy nem foglalkoztatás folyik. Egy szolgáltatást veszel igénybe. Kettő, a cégeket hiába interjúztatod, meg fogalmuk sem lesz. Az esetek 99%-ában minden ilyen nagyobb cégnek, főleg ugye, mert a nagyobb cégeknek van pénze hirdetésre, egy-egy ügynökséggel le vannak szerződve, és csak annyit mondanak, hogy itt van ennyi pénz arra, hogy hirdesd ezt a terméket, és akkor onnantól kezdve mindent a ügynökség, a reklámügynökségek találnak ki. A cégnél lévőknek amúgy fogalma sem lesz róla, hogy most ez mennyire volt hatásos ez a kampány. Nem, a cégek nem ilyen buták, nem így mondanám, hogy az a cégek ilyen buták, hanem egyszerűen ott van egy kurva nagy cég, nagy cégek nem úgy működnek, hogy mindenki mindenről tud. Marketinges részlegre rá van ez bízva, aztán, hogy ők jól végzik a munkájukat, ez már kérdéses. Van, ahol biztosan rendesen utána néznek, hogy mennyire hatásos ez, de a legtöbb helyen nem. Mint minden adat, meg minden statisztika, azt úgy lehet csűrni, csavarni, hogy ez szépen nézzen ki. Én amúgy ügynökségnél dolgoztam régen. Hát én vágó voltam, csicskamelókat csináltam, de hogy én akkor a 6 lépést csináltam, így nagyjából ismertem egy-két ilyen influencert, így a világot követtem. De hogy bármit tanácsoltam, vagy mondtam, hogy ezt szívesen segítek, vagy kitalálni, vagy valami, lefosták, mert ott voltak a kreatívok, akik mindig jobban tudták, meg a kreatívoknak a haverjaik, akik megcsinálták, szóval én engem mindig lefostak, és csak hagyták, pedig maga a filmes részleg az benne lett volna, csak ott mindig vannak ezek a kreatívok, akiknek az a dolga, akik kitalálják a reklámokat, és akkor ők mindent jobban tudnak. Én sosem lehettem, de amúgy utólag felhívták rá a figyelmet, hogy van a dolognak egy iróniája, amikor kikerültem onnan. Most igazából ezzel foglalkozom úgy, hogy most már feltűntem itt a közösségi médiás szintéren magamtól. Van egy elégtétel ebben, de én ezt észre se vettem, még nem hívták fel a figyelmet, de mindegy, most már mindegy, most már mondhatok nemet ezekre. Most már engem keresnek ugyanazok az emberek. Keresnének, de nem keres senki, mert lefossák a fejemet. Hát igen. Túl sok Orbánt szittem már, hogy velem bármit el lehessen adni. Meg Gyurcsányt. Ígértett Henry Kettner könyvet, mikor esedékes a kritika, esetleg befenyítettek, hogy még nem szabad? Engem csak, hogy be lehetne fenyíteni, hogy mit nem szabad, akkor az egész csatornám nem működne, mert állandóan csak olyan dolgokat csinálok, amit elméletileg nem örülnének az influencereknek, de nem is ígértem a Kettner könyvet. Engem még lehet, hogy előkerül. Vannak terveim vele, de amikor Henry Kettner könyv előtt mindenki így nézte, hogy na, mi lesz Henry Kettner könyvvel, csinálom már, olvasom már, akkor így elment a kedvem tőlem. Hogyha elment a kedvem tőle, általában, hogyha valaki, mindenki elvár egy dolgot, és akkor csak azért megcsinálom, mert mindenki elvárja, meg biztos sokan meg is néznek, így nem éreztem benne a plánna. Nem, nincs benne semmi érdekes, hogy azt sem, amit mindenki akar. Úgyhogy mi meglátjuk egyszer. Egyszer lehet sorra kerül, hogyha úgy érzem, hogy hozzá tudok tenni valamit. De még amúgy nem is jutott el hozzám a könyv, úgyhogy nem is tudtam volna lenni. Érdemes és kell foglalkozni az egyik legnagyobb népbetegséggel. Sokan be sem látják, hogy rabokká váltunk a social media tartalomgyártók szorításában. Elképesztő, hogy milyen botrányosan kevés értelemmel teli tartalom van fent az internet legnépszerűbb, de legfertőszerűbb részén. Szóval szerintem ne hagyd abba. Mit? De szerintem ez... De ezt nem gondolom, hogy csak a social media tartalomgyártók szorításában mondj, mert a social mediának pont az a lényeg, hogy ugyanúgy a barátaid is egy tartalomfajta. A barátaid is rakják ki a képeket, a videókat, nem tudom miket, a bírilleket. Szóval ennek csak egy része azok, akik valamiért híresebbek lettek, vagy mert szépek voltak, vagy mert valami nagyon jó tartalmat csináltak. Azt szerintem normális, és valamennyire törvényszerű, hogy a tartalmak 99%-a szar. Egyszerűen, mert csomóan nem értenek hozzá, csak próbáljanak utánozni dolgokat, vagy nincs reggel rá a képességük, vagy ezt akarják csinálni, szóval nem mindenkinek kell ez érteni. De bárki, mivel bárki felrak a dolgokat, ezért nagyon sok kevésbé jó tartalom lesz. De ahhoz, hogy valamiben kitűnje, ahhoz, hogy sokan kövessenek, ahhoz valamiben ki kell tűnni, valamiben jónak kell lenni, vagy időben ott kell lenni. Mert egy csomó mai tartalomgyártó van, aki szerintem tartalmatlan, de nem is követnék, ha nem lett volna ott az elején, amikor még sokkal kisebb volt a verseny. De a közösségi médiának is megvan egy olyan szokás, hogy olyan tartalmakat dob föl az algoritmus, amit te nézel. Szóval nekem mondjuk a YouTube-on nem dobja föl a személyes profilomon ezeket a trash tartalomgyártókat, mert tudja, hogy én nem ezeket nézem. Ugyanúgy a TikTokon sem ezeket nézem, úgyhogy nekem már nem dob ilyet fel a YouTube, hanem olyanokat dob fel, amit tényleg érdekelje. És azokat követem, és akkor nézem, hogy kiket követek, és azokat nézem, szóval rajtad is múlik. És a közönségem múlik az, hogy ki lesz híres. Hú, bazeg, várjál, mi ez itt? Ha meghalunk, mi értelme olyannal tölteni az időt, ami másokkal történik, amit mások csinálnak? Azt nézni, hogy mások élnek, mindenki, köztük én is, ezt teszi napról napra egyre inkább. Ahelyett, hogy szereplők lennénk, csak mozizunk. Miért tesszük ezt? Internet, jólét, magány? Ahelyett, hogy szarnánk rájuk, belebetegszünk, és közben a trióhári, meg többi szégyenérzet nélküli, akár kokainozhatna is bármelyik borkai féle kirándulóson egy spontán gondolat után. Amíg még csak azon kapjuk magunk, hogy 89 évesek lettünk, és már csak 20 év a nyugdíjig. Szerintem káros az összes influencer, elveszik az időd, és még csak fizetést sem kapsz érte. Sőt, te adsz nézettséget, az internet könnyíti az életed, de ha nincs szülőd, akkor el is vesz belőle. TikTok per hasznos idő töredéke a haszontalannak. Megyek is nézem pár órát, hát ha csöcsök lesznek. Bontsuk le ezt a részeket. Van benne igazság mag. Túl sok időt töltünk ezzel, az néha, de nem is az mások életével, hanem az, hogy már ennyi app van, meg hogy végtelen content van, ebbe el lehet veszni, nap mint nap. Most én pont ezt próbálom, hogy mielőtt este ledőlök az ágyba, és ezt nyomogatnám idióta módon, gyorsan berakok egy filmet, hogy ne ezt nézzem, és akkor ugyanott leszek a nap végén, amikor lefekszem, ugyanakkor fekszem le, csak rájövök, hogy azért ne néztem egy értelmes filmet, pótoltam egy klasszikust, ahelyett, hogy ezt öt app között így folyamatosan ilyen rotációban mentem volna. Egyik elfogy, hogy megnézem a másikat, és akkor így. Ez a igazság tartalma, de közben mozizunk, meg hogy nézzük másokat, azt már nem értem, hogy mi az, hogy nézzük őket, de még fizetést sem kapunk. Te miért kapnál fizetést? Ez egy szórakoztatási forma, amit választhatsz, hogy nézhetsz filmet, hallgathatsz zenét, nézhetsz YouTube videókat, nézheted az Instagramon a képeket, a sztorikat. Miért kapnál fizetést? Olyan, mint azt mondanád, hogy nem kapok fizetést azért, mert filmet nézek, vagy zenét hallgatok. Miért kapnál? Egy média termék, amit elfogyasztatsz, ugyanúgy, mint a többit. Most a trió az nem a legrosszabb dolog szerintem, amit föl lehetne hozni, annál sokkal szörnyűbb dolgok vannak az interneten. Szerintem a közösségi média azért ilyen népszerű, mert az ember a nap végén társas lény, és ha valaki azt állítja, hogy én utálom az embereket, hanem akkor is így vágyik az ember arra, hogy megnézze, mit gondol más, hogy összevesse másokkal a véleményét, hogy megmutassa magát, hogy megnézzen másokat, hogy belelásson a másik életébe. Mindennek az alapja az, hogy az ember annyira társas lény, és annyira vágyik másoknak a figyelmére, a validására, a szeretetére, arra, hogy belásson a függöny megé, hogy megnézze, hogy másik mit csinál, hogy egyszerűen. Erre igénye van az embereknek. És ez a social media, ez gyakorlatilag ezt megadja nekik. Gyakorlatilag ingyen. De az is igaz, hogy szerintem nem ad annyit, mint amennyit elvesz az időnkből. Értem, hogy az illúzióját adja meg, de egy film is illúzió. Nem azért fogyasztom ezeket, mert én elhiszem, hogy pont ez történik meg, hanem mert el akarom hinni, és az nap végén az, hogy most tényleg ez történik, vagy nem ez történt, az az influencer, tök mindegy. Az lényeg, hogy én számomra ez érdekes volt-e vagy sem. És hogyha valaki ebbe belebuzul ebbe a világba, és ezt nézi nap mint nap, az a kivagyta, hogy eldöntsd, hogy szerintem sem jó. Én is azt gondolom, hogy ennél sokkal értelmesebb dolgokra lehetne tölteni az időt, miközben én is somót elcseszek. De ha valakiben nem születik meg ez a felismerés, akkor csinálja azt. Szerintem is értelmesebb egy filmet megnézni, valami értelmes tartalmat megnézni, akár YouTube-on, akár a streaming szolgáltatón, elmenni a moziba, vagy valami programra, vagy PlayStation-ozni, Xbox-ozni, mint tök jó. Szerintem mind jobb, mint ezek. A social médiában baromságokat nézni, de nyilván néha van, erre van az agya az embernek. Nincs ezzel gond. Most ez újdonság. Szerintem ez majd egy kicsit helyre fog rázódni. Lehetne egy ténylegesen oktató hatású és hasznos YouTube képzést, vagy már eleve halott ötlet? Figyelj, a következő videómban kiderül. A következő videómban kiderül. A nagy influencer kurzusomnál. Zoltán azt írja, hogy nem te vagy az első, az egyetlen, és az utolsó sem, aki ezzel a témával kapcsolatban kritikát fogalmaz meg. Látod-e bármi értelmét a munkádnak? Változik-e szerinted a vélemények hatására bármi, akár influ, akár befogadói oldalról, vagy szélmalom harcot vívtok? Szerintem nem kell ennyire komolyan venni ezt. Azért én nem azért sem, hogy én itt bármit, így azt gondolom, hogy itt megváltam a világot, nem is lehet, mert engem ez a típusú tartalom szórakoztat. Mert ez érdekes. A kritizálás, meg az, hogy megnézni, hogy mi működik, hogy működhetne más, hogy ez mindig érdekesebb, mint azt mondani, csak hogy hát ez jó. Hát ez tök jó, de szerintem azon, hogy valami nem működik, és kitalálni, hogy miért nem működik, azt szerintem egy érdekesebb agyi munka számomra is. Nem azért csinálom, hogy én itt megreformáljam a magyar YouTube-ot, ennek ellenére azért szerintem amúgy nagyon marginális hatása van, akár az influencerekre is, hogy azért tudják, hogy nem csak én, de hogy lehet, hogy csak tudat alatt, de lehet, hogy ott van bennük, hogy azért lesznek olyan dolgok, akit akik szóvá tesznek bizonyos dolgokat, de az az kell, hogy valaki elég intelligens legyen, mert a legtöbb influencer fel sem tudja mérni, hogy ez morálisan, vagy valahogy, hogy milyen hatása van egy-egy dolognak, amit csinál, vagy hogy valami rossz, az miért rossz. Szerintem az intelligensebb, alapból az intelligensebb influencer az, aki tudja, hogy amit csinál, az nem, nincs rendben, de akkor meg már miért csinálja. Szóval a legtöbb influencer szerintem, akit kritizálunk, azok nincsenek tisztában, hogy ez nem jó. Vagy hogy ez nem nincs rendben egy-egy dolog. Mert nekik ezt tetszik, ők így szeretik, ők nem látják benne a rosszat, rendben. Az én munkámnak az az értelme, hogy szórakoztató videókat csináljak, amin jó esetben akár valaki olyan gondolatokat is hall, amit amúgy nem jutott eszébe, vagy a másik oldaltól van. És hogyha tetszik az embereknek a videó, elszórakoznak rajta nekem, akkor a munkám az lényeg az rendben volt. Az csak plusz, hogy próbálok az olyan videókat csinálni, nem csak arra jó, hogy szórakozzanak az emberek rajta, adhat valami pluszt. De ne, én nem abban mérem a munkám, hogy mennyit változtat egy olyan dolgon, amit nem lehet változtatni, mert a világ trendek határozzák meg, hogy mi megy, és az átszülődik ide Magyarországra, arra nem tudok hatással lenni. Az csak... Csak reagálni tudok rá, reflektálni tudok rá, de megváltoztatni nem. Mindjárt itt a karácsony. Na, nemrég lett öngyilkos egy fiatal TikTokos lány. Mit gondolsz, mennyire lehet ezért felelős az, hogy TikTokozott, és ha igen, akkor milyen aspektusában? Sajnos nagyon sok fiatalból, aki öngyilkos, az a nagy számok törvény alapján biztos volt, hogy lesz valamikor, aki TikTokos. Az, hogy valaki öngyilkos, 1 millió tulajdonsága van, és mindet rá lehetne húzni. Az, hogy milyen hatás van a fiatalokra a közösségi média, meg az, hogy mondjuk híresek lesznek, vagy befutnak, zenészekből is nagyon sokan lettek öngyilkosok, színészekből is, biztos nincs jó hatás az emberekre egy csomószor, ha olyan fiatal korban éri őket, vagy nehezen élik meg azt, hogy ennyien ismeri őket. Az egy stressz, nagyon nagy stressz. De szerintem nem a TikTok hibája. Mindig is volt egy csomó ember, aki öngyilkos lett, és lesznek is sajnos. Nem tudom, mit lehet ez ellen tenni. Ha tudnám, akkor már csinálnám. Nem tudom, kövessetek mély levegőt, meg ilyeneket. De az a baj, hogy ezt a környezetének kéne leginkább látni. Tudom, hogy úgy is somószor nem lehet. És ezért nehéz. Most itt pofázni bármit videókban, hogy ne legyetek öngyilkosok meg ilyenek, miközben egy csomószor még a saját környezete, akik ismerik, akik naponta találkoznak vele, ők se tudják, hogy mi zajlik egy-egy ember fejében, mert mindenkinek teljesen más. És el lehet mondani azt, hogy akármilyen szar a helyzet, nyilván egyszer biztos jobb lesz. Ilyenkor az ember egyáltalán nem lát tisztán, és nem is tudja elképzelni racionálisan se, hogy ez valaha jobb lesz, de hát mert akkor olyan headspace-ben van, hogy egyszerűen valami olyan spirálba került be, hogy nem tudja elképzelni. De nem azért, mert tényleg nem lesz jobb, hanem egyszerűen csak ilyenkor az agyad nem tudja elképzelni. De hát akik meg túllendültek ezen, azok biztosan el tudnák mesélni, hogy ők se látták, hogy ez jobb lesz, és aztán nézd, itt vannak is sokkal jobb. Úgyhogy érdemes ezt kivárni. Meg hát enni is lehet érte. Meg a legjobb, hogyha professzionális segítséget keresel, de hát a Magyarország azért nem erről híres, hogy a mentálhigiéniás problémákat ezt ilyen profin kezeljük. Szóval magyarként, magyar fiatalok nem mondom, hogy jó helyzetből indulnak. Ilyen headspace-ben nem kerültem sose, de ismerek embereket, akik nagyon mélyre lekerültek, és valószínűleg, és hát mondták is, hogy voltak ilyen gondolataik is, és most már boldogok, mert megtalálták a helyüket. Csak akkor abban a szituban nem tud elképzelni. Ezt egy fizikai képtelenségnek érzed, de hát te is változol, a világ is változik, a környezeted is változik. Úgyhogy olyan szép nagy a világ, hogy annyi jó fej embere, érdekes helyel, meg dologgal, hogy érdemes azért fenntartani a lehetőségét, hogy jobb lesz. Ugye, csak gondoltam, hogy ez egy lazább stream, amire megválasztottam pár kérdést, hát ha podcastnek jó volt, akartam egy lazább videót, mert a következő az egy összetettebb lesz, és utána meg jövő héten, mire kikerül ez a videó, az gyakorlatilag egy hét múlva már mondhatom, hogy megint új számítás kezdődik a csatorna történetében, úgyhogy még gondoltam előtte egy kicsit lazulok. Lazulok itt veletek egyet, egy kis ilyen dologban, aztán jön az új műsor, remélem még idén élőben is találkozhatunk az egyik kocsmában, egy epikus találkozás, sörözés, műsor keretein belül, meg lesz hirdetve, itt valószínűleg beszélünk majd róla a videókban is, de Instagramon mindenképp. Ja, és hogyha élőben néznétek ezeket az adásokat vágatlanul, akkor általában el lehet kapni minket Twitch-en. Ha bekövetsz, akkor ad értesítést, hogyha élőben vagyunk, és jövő héttől minden reggel leszünk élőben Twitch-en. Meg napközben is egy csomószor, úgyhogy aki hosszabban élőben a meló mellé hallgatna, az megteheti azt is. Ide YouTube-ra továbbra is a vágott, tömörített videók fognak felkerülni. Na jó van, rátok bízom a döntés, hogy ki merre megy.